أن ينكر ارتجاهها. وشهادة السيد سير السنغبة كان عدم من ملك أنك أنا بدي سير لو فايلغا نسير لو كو خمني دو كليفة كو مايوان بدي غور دو سنغبة كو مايوان بدي جام أنا بجي جنجنة كي جام تير دنيا سير لو كو خمني دو كليفة كو مايوان دو سنغبة مايوان. والمتحدو سوبنا نيباتي يوبل على قدر حاله تي كمبيرم موم جكر جي بعد الحده تي غناو جيهوك ادجا من رجهيتي نيل كوني فاسه فاسم بايلي او ورثتها ولا وي دونم بو فكيه دا فا نيكون فاسه مني مانا فايلي دانيو سوب كون مو باي با ادجا جيخ مو دور كو جوخ يوبل بي ndax bu ko joxe yobal bi te fek idda ji jeexagut xeyna kon day rafet ndortu ci ne mom mi da koy bëgg fayni kon na bayyi ba idda ji jeex mu dor ko jox yobal ba yobal nak mom sakaluñ ko ab yamu kay gor gu ne kem fa sa katan tollu rek no jox soxna sa ngir fasé gan ko fasé rek nga jox ko ku ñu top ndigal li sun borom ne wa matihunna halal mawsihi qadru وحل المقتري قدره متاعهم بالمعروف حقا على المحسنين دا نغي توك نيغال لول ريك كيم سكاتون لوكو جوخ ريك باخنا نيكاي تودي اب يوبال بو فكيه ني كوكا دا فاتيت يوبال بو كون نانكو جوخ واي دونام بودي كو نيو باسي باسي مو خامني اموتوك فايلي نا كون غناو باني كو فاسي ريك مان نانكو دال جوخ يوبال بي ككولي متلقاتي نيكي كيب كو نيو باسي fi nikahin ci obsey la simin budi aji war la fi faskhin du tiagenu ci ak fi ibnu hashim day waxane hadhihi ibaratun qaliqatun wal ibaratu as-salisatu moy bu newon wal mutahatu ala qadri halihi li kulli mutallaqatin aw warasatiha wa ba'da al-hiddati lir rajhiyati fi nikahin lazimin neena ni mu ko waxe mo dess na ko deg sax waye bo xam rek ne yobul dal sopp nañ ko ci gor gi joxe ko ci kem na katanam tollu waye dess na ko jox kep ku ñu fasé ku mën di doon bu faat bu de ku ñu fasé fasem payli ñu bayyi ba idda je jeex ni na ko waxe won legi tayit nak muy sey bo xamne day sey bu war ganna ba mu doone sey bu yeuf may sey bu war bolé ja motax mu na la ci sarabi fi nikahin lazimin sahihin aw fasidin lazima bi fawatihi ka fasidin li sadaqihi talaqa ba'da bina'ihi fa in kana yufsakhu ba'dahu wa talaqaha bi ikhtiyarihi fala tumatta'u anam sey bu day nek sey bu wir te war bolé ci babok sey bu baxuton waye yoon moko far bayyi bu wey ci gannaaw wet ga niki bu niki sey bo xamne cang rek yaqku dañ newon bu wet ko sey am dañ koy bayyi bu wey kon lu mel non itam bu gor ga fasé ci ciobarem ci gannaaw wet ga du te ñu joxe loko yobul bobu le itax mu ne nak lazimin da ci bëgg genné sey bo xamne dafa am xiyar bu amé xiyar la nako leral legi du aji wo gor ngay joxe yobal tali ani niki rabonte rabonte mom lay misale lu yon dindi xam nga ñaar buñu watante ci kanam yon ci walu rabonte su baba di wax ci keur je mu jox soxna sa ben yobal dañu wax nak lan moy rabonte wa milki ahadi zawjaini ak momu kenn ci jeuker ak jabar morom ma manam ñaar ñi sey bu kenn ka wëlbati ko mom morom ja kon sey bu day dañ su boba nak du jar goor ga di jox jigen ja ak yobal ndax bu fekke ne goor gi mo wëlbati ko mom soxnam kon nam ko mo won muy soxna tay bi mu ko momé muy ak jam le gëna raw kon du am lu ci jigen ji am ci nakar ba dara tam diko joxalal patay bu fekkone jigen ji mo doon sey jeuker mba yag mo wolbatiku mom jeukeram kon day mom jeuker jaar alalam yep fofu dal kon waye nak sey bare dañ mom ndax ken mën ta sey ak sax jam waye du tey rek mom mom jeukeram tey jamono alalam lepp kon amul lum koy jox manam kon dal ken duko joxe lo yobal motax manala li annahu in malakaha az-zawju falam tahruj an hawzihi wa in malakathu fa huwa wa maluhu laha illa man dare ko xamne ikhtalahat sumikona dañ beug wax ay jigen ñoo xamne mom aaji mu ñoo jox yobal ki nga xamne da doyal ci seen yow ba jaral ko fayla alal sumiko yow bokk se fasé rek doko jox dara ci ab yobal ndax mom tagu yow dong la bëggante amna ko wa moy illa man ikhtalahat min zawjiha fi hiwadin dafaqathu lahu fala mutahata laha li'annaha al-mukhtaratu li firaqihi wa muhawidatun alayhi kun fala alama laha aw furida wala dogale fon tan laha ñal ko wa tulikhat fasef ko xamna dina ci jek wet fekene jigen ji dañ ko maye rek nonu yam ci waye wetu tok jikram tayit waxan nañ tan su boba buñ ko fasé jek wet wares na ko jox genn walu tan ga kon nak genn walu tan ga doyna yobal jorun dikoy joxat benen yobal de fa in lam yufrad laha wa tulikhat qabla al bina'i umtihat aw manam bu fekkone dañ ko maye won rek sey joyal nga xamni tuddu ñu won tan kon buñ ko fasé jek wet dañ bëgg ñu jox ko ak yobal dañu sapp wa mukhtaratan ak aji tan li hitqiha ngir ak goreem aw li haybihi wala ngir ci kusu gorga jigen jo xamne da nekkan jambu jigen jeukeram itam nek jamne mom bu ñeuk gore jeukeram jojje yi waxane kon sañ na tan tagok mom koku nak bu tané tagok mom li sakku ci jeuker je mu koy jox ak yobul mba dara ndax mom mo tamu tagoga patay bu fekke ni jeuker ji da amé sik so xamne jigen ji sañ na tan tagok mom mu daldi tan tagok mom patay lola di wax gor ga ne ko jox ko dara ndax jigen ci bopam mo bëgg tagoga patay bu fekkone ñoom ñaar ñepp ñu amé sik su sax waye jigen ji mom mo sakku tagoga rek patay non la kon kenn duko jox yobal wa mukhayyaratan ak ndare ko ñu tan lo wa mumallakatan ak ku ñu momale passé ku ñu tan lo ci mu tok doon soxna ci kërëm ak mu mom bopam dem bu tané dem kenn duko jox dara ci yobal ndax lam bëggan rek la def mo tamu lamu def ku ñu mom lo passé ki non la ki nga xamné dañ ko wax né ko passé bu la nexé door ko sa bop la nexé baye mu tamu door bopam passé ma kon batay kenn duko yobal ndax lim bëggan rek def nako babun li ab buntu la fajiblu al ilaa'u giñ yaminu muslimin moy giñuk ab julit mukallafin kudi mukallaf yutasawwaru ko def na jeñer manam ko def na nangu ci xel wiqahuhu ak dolom manam ak jotantem ak jigen ak jot ak jotem ak jigen wa in maridan ak donte aji tawat la mu wat nak bi manhi wati zawjatihi ci bagn joté soxnam babira al mahnam hala hala manhi wati zawjatihi wa in ta'liqan ak donte sax ci aj rek la ci aj la ta'liq aj da wax ni al ilahu alquran da fekkan ñoñu daan ko def mu dal ci atté ko xamné julit la mukallaf la dañ gis na itam mom man na joté ak soxnam waye nekul ku ñu dagg sakaram ak ay wa yalla am nekul mak mu jeex ba mën ta joté ti nekul tuña saw kayam tuti bu mën ta joté mom dal gis na ni war na mëna joté ak soxnam muy julit di mukallaf nak donti da tawat sax waye tawat je mom tiwo ko mëna joté ak soxnam bu waté ne duma joté ak sa soxna te wax lu upp délé bi ko yoon may délé bobu nak dana ko wax legi budé gor ñent wër budé jam ñaar wër su boba dañu japp ne kon def na ilaahu def na li wax giñ mune mom nak man na am ci taliq man na am ci acc rek nga xamné koku nekkul soxnam bu acc ne moko takké rek def na mak mom ilaahu ana bu fekkone da wax ko xamné ki man nako tak te yoy jamono ci soxnam mu dañ wax ne ko diw bisu mo la takke day dana am yow at te duma jotey yow ko it neenañu bis bu ko takke rek ilaaw ba dal di ñew japp ne ko def na ngum ilaaw kon nak bimu ne julit genné na yéfer dana ko gennel bopum sax momi talif ci kanam ñu ne mu kallaf itam goné akub dof genn na ci ñoy ñaar ke mënu ci def ila dañ ci atté kenn ci bu waxé né du jotté ak soxnam kenn duko atté atté ila bu féké né itam koko day mag mu jéx waxa nañ ko légui mënta nek bu dé ko tawat tawat jo xamné itam mëntu jotté it patay genn ghayril murdihati kudul ajnambal da ko dello ci soxna sa bu soxnam dé nambal mu wat né du jotté ak mom dañu xeer ba xam luñ ci djublu bu féké da djublu baxu dom ja ndax ñu wax ne namp yoy jamono gënul ci dom ja manam kon da bëgg ñariñul dom ja tax mi kañu nampal su baba kon du nek ilaahu fekke ne li naqaral jigen ja ak top bakanam rek na ci jublu su baba kon mu dal di nek ilaahu mom la fara bi waxna fala ilaaha lahi bi halifihi لا يطأ زوجته المرضحة حتى تفطم ولدها عند مالك رضي الله تعالى عنه خلافا لأسبخ اللخمي ينينه أقيس لأن لها حقا في الوطئ الإمام مالك مو وخني بغور جيني سما سخنا شي لي فك موي فرال دوما في جوتيك موم كين دوكو جابي ني دفنا الى اصبحني اكاي اللخمي ني واو لول اصبخ وخدي مو غنا jaadu ndax amna ak ciñ joté ak mom mom mi nambal amna ak ciñ joté ak mom wa mahallul awwali in qasada maslahatal waladi fa in qasada al imtinaaha min wat'iha fumulin min yawmil yamin kon malik mi wax na itam bu soxna ci der nambal mune li fek muy feral duma joté ak momit duko taxane ak ila dañuy sart ni la waxe won legi mu djublu ca ngariñal gonega japp ne lola gën ci goné gañu nampal waye bu ci djublo ak bañu kess rek kon bis bamu waté rek bis bamu ko waxé rek lañu japp ne kon def na ila tambalé ci awañ ni dab bi wa in rajhiyatan ak donté soxna suñu saña faylila dafa wax ni nak taw wax ni duma jotté ak mom bu fekkone sax yoy jamono fekk na mu fassé ko waye fassé ma passé ma paylu dong la du té mu nek ila ndax xam nga kuñu fassé fassé ma paylu mo soxna ño bokk atté mbir yu bare bare way li annaha ka zawjati ghayril mutallaqati mu wat nak ne du jotté ak soxnam ak faralu upp min arba'ati ashhurin ci yent wer aw shahrayn wala yari wer ni xabdu ñel jam budé gor may nañ ko ñent wer yi mom mu wat ci ne du ci jotté ak soxnam te kenn du ko wax dara budé jamit ñaari wer non waye nak budé gor su lu upp yent ba jam lu upp yar wa kay lola mom bu ko xé wax rek bu ko xé war rek du ci joté soxnam dal lay def ila wa tax mana fa man halafa hala tarki wa ta zawjatihi arba'ata ashhurin fa laysa bi mulin jambit non la wala yantaqilu du toxu bi hiqhi ci sababu gorem ba'dahu ci gannaaw saxuk abba fa jiblu ba'da taqarruri al-ajali su fekke ne jambi da wat ne du joté soxnam wax ci misal lu melni ñett wër nga xamne kon ëpp na ñaari wër kon dañuy sét bu féké bobu fekk nañu saxal bi ilaaw yu warna tambali gannaaw bu kon bu wëlbatiko soppiko as gor du tax itam ñu wéssalé ko ñaari wër yañ ko waxalon ca bu doone jaam bu féké nak bobu da fekk nak bis bi ajam ilaaw wara tambali ci kawam saxagut su baba nak kon dañ ko yobbu ci atep gor mu daldi am atep gor dañu la leral nak nan ngay xamé datup ajalul ila fan la wara dalé ci bam waté mom koko wala bako atéka bi atté dañu la ko teunkel ci kanam toté da bëgg wax né ba'dahu ba'da taqarrurul ajali moko taxali wax su boba wa mafhumu ba'dahu annahu in hataqa qabla taqarrurul ajali bi shahrayn fa innahu yantaqilu lil arba'ati ashhur mu dal djublu nak ci wax yi nga xamne jëkkeer ji man nako wax mu dal di nek ak giñ ci ne di jotté ak soxnam ka wallahi niki bune wallahi ginna ci yalla la ura jonki tumala fayni bu fekke ne soxnam da nek kuñ saña fayli mu ne ko nak duma la fayli de dañu japp ne kon def na ila su fekke ne ñent wër jall na te fekk muy gor wala ñaari wër jall te nagu wutel tu gannaaw nagu wuta fayli dañuy fassé waat soxna sa menen passé ba nopi nak ne ko idda ja mom ju ñëk ji rek lañuy top duñu xiyat passé mi ñuko fassé waat di ci tambalé idda dédé ju ñëk ji rek lañuy top su jojje jexé rek kum neex di ko tak ko watax mana fa in lam yafi wa lam yartaji kulli khat alayhi talqatun ukhra wa atammat hiddataha alula wa halat li ghayrihi wa in qalla ma baqiya minha wa law yawman aw sa'atan daga mom neena ko duma la fayli kon nin ko waxe rek suñu deme ba idda ji la ci warna mat ñent wër te bu ye ci gorsa wala warna mat ñaari wër bu de ci jamba bu no wutel tu gannaaw ñi dal di fassé wa soxna ci menen passé da du té mom soxna ci mom idda ju jëk ci rek lay japp su jojje jexé mom donte biñu wax da fekk lu neew neew def ci yit da ca dess mom bu jexé donte benn bis la wala senn saayit mu dal di mëna sey waat ci geneen goor aw wala mu ne ko la ata uki duma la laal hatta tasalini mbata nga mako laaje aw taatini wala mbata nga ma dikkele bu goor gi ne soxnam li fekk sakku wo ci man ma jotté ak yow ba li fekk ñoo ngir ma jotté ak yow duma jotté ak yow dañu japp ne lolu ilaawla ndax li ci upp soxna ci dana am kersa ci diko sakku mbaa wu ñew ngir lola kon nak bu ko waxe ñu japp ne def na ila awala mu ne la altaqi duma tasse ma ha and ak mom su ne sama soxna ci duma tasse ak mom xam nga bu tasse wut ak mom duma na jotté ak mom kon lolu day wécc rek duma jotté ak mom lumay nak dajé djublu duma tasse ak mom ci marché sangam ba dëkk sangam su bobaa du ko taxa nek ila watax mu ne idh yalzamu min hadam iltiqa'ihi ma'aha hadam wat'iha haqlan hada idha qasada nafy al-iltiqa'i lil wat'i aw atlaqa fa in qasadahu fi makanin mu'ayyan fa laysa bimulin wa yudayyanu fil fatwa wa la tanfa'uhu niyyatuhu fil qada ana bu ne won dama yene won duma tassek mom ci beurup sangam fek bamuy wax mom leerul ko won kon bude ci kanam atika bi mom di nangu waxam joju waye bu fekkon dakoy laaj ak serigne rek mom mu koy wax mom dana nangu yeneen joju awala mun la aghtasilu duma sangu min janabati ci janaba bune duma sangu janaba dañuy japp ne kon li wax moy du jotté ak soxnam ndax jotté gogou li ci ëpp moy waral sangu janaba kon limi tek rek moy duma jotté ak mom ba sangu janaba dima war bu fekke da bëggon na duma sangu jëm janaba ci bopum nak su baba nak kon nekul ila tax sala bari na la ya'lam annahu idha qala wallahi la aghtasilu min janabatin minha in qasada ma'nahu as-sariha fa innahu la yahnasu illa bil ghusli wa itha tanaha min al-wat'i khawfan min al-ghusli al-mujibi lihimzihi kana muliyan wa dhuriba lahu ajrun ila min yawmi ar-raf'i wal hukmi la min yawmi al-halifi wa in arada ma'nahu al-lazimiyya wa huwa hadam wat'iha falhinsu bil wat'i wa yakunu muliyan wa yudrabu lahu al-ajlu min yawmi al-halifi لأن هذا من أفراد اليمين الصريحة في ترك الوطء المدة المذكورة دا وخني بواتي تي يالا ني دوما سانغو جنابا بو فكي جيمي سانغو جنابا كا تي بوب موكو تاخ دي واخ كون لي فك سانغول جنابا ريك تيغيوت بو فكي نا دا باغي سانغو جنابا لا وخان دي تيبيكو تاخنا جوتي ووتك سخنام كون سخنا سو مانا نيو سي اتغال بي نيكو اه موم كات دا واتان ني دو سانغو جنابا تا خامني بو جوتيك مان سانغو جنابا واركو motax nu wuta jotey ak man tammi may lo su baba na kon atakat bi dorul ko adjalul ila tayit mo ngi tambali darba ci bis bobé mu ko atté ci la koy tambalé bu fekkon nak mom da wax ni duma sangu janaba djublu ci duma jotey ak soxna si bay sangu janaba su baba kon jëmmi ila la def wa kon jëmmi jotey ga la dakk su baba na kon dañu japp ni def na ila tayit ñing koy tambalé ci bis bobu waxé wa kon mom ni jowmin khalifa lay tambalé ngane ko wa bu yeneul dara dara nak ci yoy yar ci ragnel mune wa amma isalam yanwi shay'an lal ma'na as-sarihiyya wala al-iltizamiyya fa hal yuhmalu ala as-sarihi aw al-iltizamiyyi ihtimalani fofu amna ñaari jamtalu yep waye ba ibn harafata japp moy ñen ko ci al-ma'na al-iltizamiyyu te lolu moy da bëgg wax duma jotté sa soxna ba sangu janaba di war ci man su baba kon ci dug dug ilaw lay don ci bis bu ko waxe lañu tambale dat bi aw wala mu wat ne la atta uki duma la lal hatta akhruja mbati ma genné minal balé di bayiko ci dekk bi ida takallafahu ndem genn ga dana ci togo ciona manam bu ne ko duma joté yow ci dekk bi defé genn mako demat ci benen kon buñu gisé ne bayiko ci dëkk bi dem ci benen ak ciono bu reey lay doon ci mom mi mom goor gi ndax alalam ak dëkk bobu da sori su baba kon dañu japp ni def na ila ndax kon genn ga yombut fa bëgg wax fa in kana la yatakallafu fi khurujihi li ukhra imma li qurbiha aw li kawnihi la mataha lahu wa hiya qadiratun ala al mashyi ma'ahu bila kulfatin fa laysa bi mulin لكن لا يترك ويقال له الط ان كنت صادقا بعد خروجك سو فكيني موم اك генوم يوم نكو ناخ دك بو واخ ني لي فك ديمو سي دجوتيك موم بوبا دا جيغي تايت امول اي باغاج يوكاي غالانكور مانا اندك موم ديمجا كون كين دو واخني دفنا ايلا واي نك يسكو باي ساغوم نكو واخني كو ايتيا ديمال اك موم با سي دك بوبا nga jotek mom waye bu fekkone mom genn nga da koy jafé ndax dëkk bobu da sori té ay bagagesam ñeexuta yobbu tax bob ñu japp ne kon def na ila aw fi hadhihi ad-dari wala ci gele kër iza lam yahsun dem rafetut khurujuha gennu jigen ja leho ngir joté ga su waté ci yalla ne ko kër gi mom duma joté yow faaw dañ koy genn ma dora joté yow bu fekké gis nañ ne gatché la ci jigen ja wala gatchal ci mom gor gi wala gatchal ci ñoom ñaar ñepp ñuy genn ngir jotté do mu tax leena genn ci kër goga dañu japp ne kon gor gi def na ila bu fekke du gatch ci kenn ci ñoom ñaar nak kon baxna deful ila ha bëgg wax ni wa mafhumuhu annahu in hasuna khuruj kullin minhumā lil waṭi fa laysa bi mūlin awwala mu ne ko in lam aṭa'ki ndem lolu mala anti kon yow talikhul aju fasenga suneko dana jote yow de mu jote wuto yow rek fasenga wax ji gëna wor moy lolou wurtu nek ila ndax xam nga ila mom moy wat ci baña jote mom nak mom da wat ci dana jote ak mom kon nak amna ñu ne lim ko wax ne ko dana jote yow su mu jote wuto yow fasenga bu ca bolé nak baña jote ak mom kon dana nek ila wa tahtara bi tek ci wa taraka wa taha wa illa فلا إلى أهله لأن بره في وطئها كما مر في قوله إن لم أطئها كن فلا بد من تقييده بوقوفه عن وطئها ثم هو حتى بعد التقييد ضعيف والمذهب أنه ليس بمول كما يدل عليه تعريفه الإيلاء جدق دق دال بوكو تنكي تنكي بمكو تنكي وطرك وطئها جسرابيت duko taxadon ila melna ne ndax dal wacc ñaka jotté moy ila te ki mom da wacc jotté ak mom awala mu ne ko in wati tuki ndem lal na la kon fa anti taliq wana wati mu yene di baqiyati waqtihi ci dess yi ci ak lalam arrajhat ak fayli wa in ghayra madkhulin ak donte sax du ko ñu wétal biha ca mom bu waté ni soxnam duma jotté yow suma jotté yow rek fassé nga bu féké tek na ca né fassé nga benn ba ñaar koko mom lay tané ndax man na waxu jotté ak mom xam nga su jotté ak mom rek dal nay fassé waye kon day fexé rek ba mu jall ci jotté ga te yéne ci ak fayli donte sax koko wétto nak mom xam nga bop sakara bi duggé rek wét dal nay am kon nak su féké dañ ko won sa yu mu jotté yow rek fassé nga bañ mu fassé da tax bu bañ jotté ak mom bu soxna ci démé ci atté kat ba ñu goor gi dal koy dooral ajalu ila waye nak ndegam mom benn fassé la wax wala ñaar man na waxu rek jotté ak mom ndax bu jotté ak mom rek fassé am waye jall ga muy jall ci jotté ga ak mom da ci yéene ak fayli nga xamné kon donti sax day koñ ko mayen kessa yam ci jotté wut ak mom dara yit du té rek man na jall jotté ak mom bu jotté ak mom rek bop sokay bi dugg ñoot dal nay am da dess ci jotté ga nak mu yéene ci ak fayli mu dal di koy doon wa taxmuna bu ne ko in wati tuki fa anti taliqun wahidatan aw ithnatayn famulin waye nako yubahu lahu watuha in wa bi baqiyati watihi arrajhata wa yaqahu alayhi at-talaqu bi mujarradi al-mulaqati wa yulghazu biha fa yuqalu rajulun wati'a zawjatahu fa harumat alayhi bihi wa halat lahu bi manam dañ jox aw tax ci masal bi nga tollu ñu ne waajo xam da jotté soxnam soxna sa wolbeutiku aram ko ba nopi tam ci jotté gogi kat ci wolbeutiku dagane ci mom lolu moy rek waxal nako ne ko sayu ma jotté yow fassé nga xamni sayu jotté ko mom bop sokay bi dugg rek fassé mi dalna waye bu yéné ci lamuy jall ci jotté ga manam gannaaw bi sokay bi duggé rek nonu bañ né fassé fassé na mu dal yéné nak yalla gamuy jall ci jotté ga mu yéne ci fayli kon xam nga fayli gogé moy délo ci soxna ci ba passé ma dañ lol motax kon ñu né ci jotté ga ci la aram nga amé manam ci la passé ma amé waye itam ci jall ga jotté ci la fayli ga amé ci la dagané wa hadha idha kanat al adatu la taqtadi at takrara wa illa fala yumakkanu min waqtiha wa laha al qiyam bid darar manam kat bu fekké da jëfëndiko won adatu takrar niki kullama wati tuki fa anti taliq koku mom des ko may mu jotté ak mom ben yoon ndax mom sayu jotté ak mom rek mu daldi fassé te kon du meuna yéné ci jall ga ci jotté ga ak fayli su ba kon des ko may mu jotté ak mom bu soxna sa nango tok non rek bañ jotté ak mom kon baxna bu fekké mën tok ci nona man na wax kon atakat bi fassé ko rek ndax lor ji waye mom des ko may mu jotté ak mom ben yoon wa fi ta'jil at-talaq nek na ci gaawé passé ma in halafa ndé wat na bi salas ñet wa hoté mom al ahsanu moy la gëna rafet aw darbil ajali wala dor app ila qawlani ñaari wax fi ha ci mudawana ak lu mëndi amna wala yu makkanu def ko yombalal binhu ci jotté ga ta zihari niki bu doon ziharit batay non la bu jëkkër ji waté ni sama soxna si sayu ma jotté ak mom rek fassé na ñetti fassé dañ ko wax ne yow jeex lu nga ci ndax ndegam lol nga wax sayu jotté ak mom rek ñetti fassé day dal nga xamné kon do mëna jall ci jotté ga di ci yéene ak fayli ndax ñett mo mënis ko fayli kon nak des ko bayyi mukk mu jotté ak mom am nañu ne kon dañuy jekk jekk rek até ko ne ko fassal ko ñett yoon rek mu dem nga dem lool na mo gëna noppalé am nañu ne dédé dañ koy dooral rek ajalul ila ndax xeyna soxna sa nango tok ak mom nonu rek ñu baña joté dara wa tax fofu mo am xawlaani ñaari wax ci mu dawana wa ak lu mëndi am mom kenn duko may mukk mu joté soxna sa ndax li annahu yahnasu bi taghyibi khashfatihi wala yata'atta takhlisuhu wala wala yata'atta takhallusuhu min al-hurmati bi niyyati rajhati bi baqiyati wat'ihi lim ci nurole itam muy kazihar it non la bu fekkone da waxam soxnam ne ko in wati tuki fa anti halayya ka zahri ummi koku fala yaqrabuha li annahu bi maqib khashfatihi yasiru muzahiran wa ma zada halayhi wat'un fi muzahirin minha qabla at-takfir wa huwa muharram wa huwa mulin bi mujarrad yaminihi manam bu waxon soxnam ne ko sayu mu jote yow rek defna yow zihar nga xamne kon sayu jote ak mom rek zihar daldi am te zihar dañ no digal kuko def bala nga jote te jigen jojja def kafara ba nopi te xam nga kon bu ko se tambale jote ak mom bañ ne zihar bi amna rocc gamuy rocc kesse sawukay ba sax duko te nek ak jote te su boba day lañ ayé won ci def ak jigen zihar jote ak mom te defo alaman bi dal nay def lolu mom gor gogo lolu motax